Chwała Bogu. Znowu miło widzieć kolejne twarze, których się długo nie widziało. Bardzo miło. Gdy czytamy Boże Słowo, często jest tak, że pewne rzeczy są dla nas bardzo proste do zobaczenia. Jest bardzo czytelna informacja, nad którą nawet dużo nie musimy się zastanawiać. Mężowie, miłujcie żony swoje. To jest prosta informacja, jesteś mężem, miłuj żonę swoją. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. No i można by tutaj dalej wymieniać. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że są też takie miejsca w Bożym Słowie, które jakoś tak nie przemawiają do nas tak bardzo z automatów. Musimy się troszeczkę nad tym pochylić, zastanowić, żeby wziąć jakieś pouczenie, zachętę, wskazanie. I przeczytam list do Filemona. Otwórzmy, proszę. W tym przekładzie poznańskim z 2019 roku, przed tym listem są zawarte informacje, które tutaj przytoczę. Był to rok około 60 naszej ery, gdy ten list był pisany. Paweł ma tutaj około 52 lata. Jest w areszcie domowym. Cel: utorowanie drogi powrotnej zbiegłemu, a następnie nawróconemu niewolnikowi Onezymowi do jego pana Filemona. Temat: pojednanie z Bogiem jako otwarcie nowego rozdziału we wzajemnych stosunkach między braćmi w wierze. Czytajmy. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika, i do Kościoła, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, wzmiankę czyniąc o Tobie w moich modlitwach, słysząc o Twojej miłości i wierze, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Modlę się, aby udzielenie Twojej wiary doprowadziło do poznania wszelkiego dobra, które jest w Was przez Chrystusa Jezusa. Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Proszę Cię za moim synem Onezymem, którego zrodziłem w moich więzach, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam, przyjmij go więc jak moje serce. Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, aby zamiast Ciebie posługiwał mi w więzach Ewangelii, lecz bez Twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie i w ciele, i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie, a jeśli wyrządził Ci jakąś szkodę, albo jeśli coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. Tak, bracie, niech ja dzięki Twojej, Tobie doznam radości w Panu. Pokrzep moje serce w Panu. Napisałem Ci, będąc pewny Twego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię. A zarazem przygotuj mi też gościnę. Mam bowiem ufność, że dzięki Waszym modlitwom będę Wam oddany. Pozdrawiają Cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Waszym duchem. Amen. Mamy tu kilka postaci. Pominę te poboczne, odniosę się do tych głównych postaci. Mamy Pawła, który, będąc w domowym areszcie, pisze list głównie do Filemona, chociaż adresuje go też do innych osób, to w głównej mierze jest on skierowany właśnie do Filemona. Pamięta w modlitwie o tym bracie. Słyszy o miłości i wierze Filemona do Pana Jezusa i do wszystkich świętych, czyli do braci, i o tym pisze, by zachęcić brata w czynieniu dobra. Paweł dzięki temu bratu doświadcza radości i pociechy. I wspomina też to, że wielu braci zostało dzięki niemu pokrzepionych. Prosi tego brata o wybaczenie Onezymowi, który będąc sługą uciekł od niego, zbiegł od swojego pana. Dzięki Pawłowi się nawrócił. I można domyślać się, że postanowił wrócić do swojego Pana. Paweł prosi Filemona, by ten przyjął Onezyma jako umiłowanego brata i bierze na siebie ciężar ewentualnych szkód, jakie mógł sprawić Filemon w związku z ucieczką, ewentualnie jakimiś innymi swoimi działaniami. Widzę tutaj brata Pawła, który głosi Ewangelię jakiemuś człowiekowi, który, jak każdy, który nie słyszał Ewangelii, powinien usłyszeć. I ten się nawraca i chce naprawić swoje szkody, które wyrządził, i wrócić do swojego Pana. Widzę brata Filemona, który jest zachętą dla wielu braci i sióstr dzięki swojej miłości i wierze. Widzę wezwanie, zachętę do przebaczenia komuś, kto nas jakoś skrzywdził. Widzę ludzi trwających w modlitwie w nadziei, że Paweł zostanie uwolniony z tego aresztu, i Pawła, który też ma ufność Bogu, że ich modlitwy przyniosą pożądany skutek. Czy możemy z tego listu wziąć jakąś zachętę? Myślę, że tak. Myślę, że może on nas zachęcać do wszelkiego dobrego dzieła, do większej miłości do Boga, braci, do większej wiary. Dzięki Bogu za to słowo, za zachętę, za przykłady braci i sióstr, o których tutaj za dużo nie było, którzy mogą być dla nas zachętą, którzy mogą coś zmienić w naszym życiu. Dzięki Bogu za to. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, że znowu w Twojej łasce dajesz nam kolejny dzień przeżywać. Dziękujemy za możliwość spotkania się tutaj. Dobrze jest widzieć się z braćmi, siostrami, których miłujemy i sprawia nam to radość, że widzimy siebie, chcemy ze sobą rozmawiać, chcemy dzielić się dobrem. Dzięki Ojcze, że mamy w Tobie naszego Ojca, Pana, mamy wzór, a Ty nas czynisz braćmi, siostrami, jedną rodziną i chcemy podobać się Tobie w tym właśnie, jaką rolę mamy i jak wywiązujemy się z tej roli. Dzięki Ojcze, że jesteś pośród nas. Proszę, dotykaj się każdego z nas dzisiaj. Pocieszaj, zachęcaj, uzdrawiaj, jeśli jest taka potrzeba. Prosimy. Amen. Dziękujemy, nasz kochany Ojcze, że możemy stanąć przed Tobą jako Twoje dzieci, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, odkupieni drogocenną krwią baranka, który umarł za nas, aby włączyć nas do swego ciała, Kościoła. Dziękujemy, że wybaczyłeś nam nasze grzechy, napełniłeś nas łaską i nowym życiem, wlałeś nam miłość do naszych serc, do siebie wzajemnie. Panie, modlimy się, byś uczył nas chodzić w miłości, byśmy tak jak apostoł Paweł umiłował Onezyma, wstawiał się za nim, był gotowy zapłacić za jego przestępstwa. Panie, jak Filemon, który też był człowiekiem odrodzonym, był bratem, który wspierał innych, który okazywał w praktyczny sposób miłość. Prosimy, ucz nas chodzić w miłości, dbać jedni o drugich, wspierać się wzajemnie. Ucz nas, Panie, wielbić Ciebie w naszych wzajemnych relacjach. I daj też, gdy stajemy przed Tobą, żeby nasze serca były czyste przed Tobą, żeby nie było między nami jakichś niesnasek, podziałów, jakichś złych postaw, myśli, ale byśmy wybaczyli sobie wszystko tak, jak Ty nam wybaczyłeś w Jezusie Chrystusie. Tak jak Ty odpuściłeś nam, Panie, ucz nas odpuszczać serca, nie nosić urazy, nie wspominać jakichś błędów z przeszłości, ale miłować siebie. Panie, w przebaczeniu, w pragnieniu dobra, żeby też nasza społeczność z Tobą mogła być pełna, niczym niezakłócona, aby nasze modlitwy docierały przed Twój święty tron i były miłe Tobie. Prosimy, błogosław i ten nasz dzisiejszy wspólny czas. Wesprzyj nas w mocy Twego świętego Ducha, abyśmy chwalili Ciebie, radowali się Tobą i słyszeli Twój głos. Mów do nas, Panie, objawiaj się nam, prosimy. Pociągaj nasze serca ku Tobie, pouczaj nas, kształtuj nas. Wielbimy Ciebie, bo jesteś dobrym Bogiem, wielce łaskawym, miłosiernym, cudownym Ojcem. Chwała Tobie. Amen. Chciałem Ci może podziękować za to, że Ty z łaski swojej, mocą swoją zrodziłeś nas na nowo, Boże, ze swojego Ducha Świętego, abyśmy byli zachwyceni, Boże, na dzień odkupienia, kiedy Ty przyjdziesz w chwale, aby przyjść po swój Kościół, Boże. I wierzymy, że również ta dzisiejsza społeczność i ten cały dzień w ogóle dzisiejszy będzie służył ku temu, abyśmy wzmacniali się, Boże, abyśmy jeszcze więcej rozumieli, poznawali Ciebie, Boże. Abyśmy tak jak tutaj modlimy się i co jest potwierdzone w Twoim Słowie, abyśmy byli jednomyślni, jednego Ducha, Boże, aby faktycznie nie było wśród nas podziału, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy, bo tak naprawdę tu mamy tylko jednego wroga, którym jest szatan, który zawsze wykraca, dzieli, szatkuje, abyśmy byli rozproszeni, a Ty jesteś tym, który wspólnie buduje. I dałeś nam te możliwości, Boże, bo zrodziłeś nas przez swoją Ewangelię, Panie Jezu, przez Ewangelię, którą przekazałeś apostołom, którą my również mogliśmy usłyszeć. I strzeżeni jesteśmy przez moc Twojego Ducha Świętego. Dzięki Ci. Ducha, którego udzielasz bez miary, który wprowadza nas we wszelką prawdę, który jest naszym przewodnikiem i nauczycielem, który nas wspomaga, kiedy trzeba, napomina, Boże, abyśmy też trwali, Boże, w tym, co nam powierzono i w tym, co nam dałeś, to jest zbawienie wieczne. Za to Ci dziękuję, Boże, w ten czas. Oddaję Ci należą Tobie i tylko Tobie cześć i chwałę w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Tak proszę Cię również, Boże, o to, abyś ubłogosławił naszych braci i siostry, którzy zostali w domu, Boże, również zajął się innymi, Panie, abyś ich pocieszał, abyś przydawał im mądrości, abyś dał im swój pokój, Panie, aby oni również mieli, mogli mieć udział również z nami poprzez łącza różnego rodzaju. Wierzymy, że to jest tylko na razie tymczasowe, Boże, i to wszystko minie, a na pewno minie, kiedy już staniemy przed Tobą w Twoim Królestwie, Boże. Dziękuję Ci za tą nadzieję, którą Ty wlewasz w nasze serca. Na dzień dzisiejszy, tak jak jesteśmy tutaj, prosimy Cię za nimi również, Boże, abyśmy my wspólnie, jako Twój Kościół, gdziekolwiek jesteśmy, Panie, uwielbili Cię i wywyższyli w Twoim duchu, w duchu miłości, w duchu pokoju, wierności, stałości i pomyślności. Chwała Ci. Amen. Amen. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Pieśń dla Jego uwielbienia zawsze będzie na moich ustach, bo nie muszę będzie szczycić się Panem. Usłyszą to pokorni i rozweselą się. Wywyższajcie Pana wraz ze mną, razem wysławiajmy Jego imię, chwalę Pana i odpowiedzią mi. I uwolnił mnie ze wszystkich moich opór. Spójrzcie na Niego, a zaśmiejecie. Wasze twarze nie ukryją się wstydem. Ten biedak zawołał i Pan wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Pana zatacza kordę wokół tych, którzy się boją i wydywają. Skosztujcie i zobaczcie, że Pan jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Amen. Amen. Amen. Tak piękny serce, Cię dziękujemy za kolejne dzień łaski, które dałeś dzisiaj. Ukochany Ojcze, bo Tobie się tak podobało, obudziłeś nas, przyprowadziłeś nas. Tam gdziekolwiek masz swoje dzieci, Panie, Ty je błogosławisz, Ty pocieszasz, prosiłam Cię z prawdą, Ty prowadzisz. Ty się troszczysz o każdą swoją obietnę, gdziekolwiek ona jest, ukochany Ojcze. I Ty ją przyprowadzisz do cudownego pasterza. Tak jednym zajęciem Ci dziękujemy, kochani Twoi Zbawicielu, za to, że Ty poświęciłeś siebie dla nas, bo Tobie tak się podobało nas umiłować, byśmy nie umieli kochać, nie umieli miłować, nie umieli przebaczać. A Ty to przyniosłeś do Ojca i dałeś nam tu serce. I uczyniłeś to, że możemy przebaczać, miłować i stanąć za Tobą, bo Ty jesteś naszym królem, Ty jesteś naszą miłością, Ty jesteś naszą oblubieńcą, Ty jesteś wszystkim. Ukochany Panie, tylko w Tobie jest życie, radość i wierność. W Tobie jest szczęście, ukochany Ojcze. Tak dziękujemy Ci wielkim sercem, że Ty prowadzisz swój lud, tak jak prowadziłeś, wyprowadziłeś z Egiptu, tak prowadzisz i to Ty chcesz, ukochany Panie, bo Ty chcesz nad tym sobą. Dziękujemy Ci, że Ty nam przeprowadzasz przez to wszystko, że dajesz odwagę, że możemy odwagą iść. Dziękuję Panie, aby ten świat poznał Ciebie, prawdziwego Boga, Twórcę nieba i ziemi, który ma wszystko w swojej dłoni. Nikt przed Tobą się nie ukryje, Ojcze kochany. A jesteśmy szczęśliwi, że możemy być Twoimi dziećmi, Boga żywego, Boga przedpotężnego. Dziękujemy Ci, Ojcze kochany, niech Twoje imię będzie uwielbione. W każdym sercu najdłuższe Panie, bo Ty tak miłujesz, że nie ma takiego Tobie tak miłowania jak Ty. Dzięki w sercu Ci Twoje, dziękujemy Ojcze, że Twój Kościół jest żywym Kościołem i obliczu ziemię ukochany Ojcze, że Ty jesteś głową naszą Panie, że możemy czerpać z Ciebie, że możemy odwagą iść Panie, przytulić się, tak jak do Ciebie byśmy się przytulali Panie. Ty nigdy nie odrzuciłeś nikogo, kto do Ciebie przychodził. Ty kochasz przed Ciebie, Ty chcesz mieć sobą. Ty bądź uwielbiony, Panie najdroższy, miej pierwsze miejsce w sercach, bo Ty zdobyłeś to serce dla Ojca. Dziękujemy Ci, kochany Panie, nikt tego nie uczynił, Ty nie uczyniłeś. Możemy tylko Ci wdzięczyć w sercu, dziękować, że Ty dałeś to nowe serce, nowe życie, nowy człowiek. Bądź uwielbiony, Ojcze, to jest moją radością, że mogę Cię wiedzieć. I w tym miejscu, Ojcze, kochany. Tak kocham Cię, Panie, kocham Cię, czekamy z tęsknotą, aż Ty przyjdziesz, nas zabierzesz. Ale Ty jeszcze, Panie, nie przychodzi, bo Ty masz swój cel, to do nas. Ty chcesz nas służyć za Twoje chwały, z radością mogę wierzyć Ciebie. Uwielbiam Ciebie, kocham Cię za to, że mogę wierzyć braty, siostra, przytulić Cię, z Wami najdroższy. Odbierz chwałę z tego miejsca, z miejsca na obliczu ziemi, gdzie Twoje dzieci zgromadziłeś. Dla Twojej chwały, bo Tobie się tak podobało. Co mi się Tobie podobać, nie człowiekowi, ale Tobie, Bogu żywemu. Chwała Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, Bożym Duchu Świętym. Amen. Czytanie z Ewangelii Jana. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja natomiast będę prosił Ojca, a da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, gdyż pozostaje przy was i w was będzie. Nie zostawiam was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat mnie już oglądać nie będzie, lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W tym dniu wy poznacie, że ja jestem w Ojcu, wy zaś we mnie, a ja w was. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, jest tym, który mnie kocha. Ten zaś, który mnie kocha, będzie kochany przez mojego Ojca. Ja będę go kochał i objawię mu samego siebie. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za to, że zrobiłeś nas sierotami, że Ty, Panie, stworzyłeś Kościół z żywych serc, z tych, którzy przychodzą do Ciebie, którzy chcą oglądać Twoją chwałę, którzy chcą głosić Twoją chwałę wszelkiemu stworzeniu. Ty, Panie, dałeś nam swoje słowo, dałeś nam swojego Ducha, aby był pośród nas i w nas, aby przez tego Ducha abyśmy Ciebie, Panie, wywyższali. W Twoim imię, Panie Jezu, Amen. Amen. Prosimy. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, że w swojej miłości do nas, w swojej wielkiej cierpliwości dzień Twojego przyjścia jeszcze nie nastąpił, gdyż Ty pragniesz, aby wszyscy byli zbawieni. I nie zwlekasz, nie odkładasz tego dnia bez celu, ale czekasz w swojej cierpliwości na to, żeby jeszcze ci, którzy żyją dzisiaj w grzechu, żeby ci, którzy jeszcze wciąż nie znają Ciebie, mogli Cię poznać, mogli w Ciebie uwierzyć, mogli się do Ciebie zwrócić i być zbawieni. Dziękujemy za Twoją miłosierną cierpliwość. Panie, ucz nas czekać na Twój powrót. Ucz nas wyczekiwać Ciebie w gotowości. Ucz nas dobrze wykorzystywać ten czas, który mamy. Pomóż nam nie zmarnować żadnego dnia. I wybacz, kiedy potykamy się, kiedy zbaczamy z Twojej drogi. Wybacz, prosimy, i zawróć nasze serca ku Tobie, abyśmy ufali Tobie, abyśmy wsłuchiwali się w głos Twego Ducha, abyśmy uniżali się przed prawdą Twojego Słowa i postępowali ku zupełnemu Twemu upodobaniu, chwaląc Ciebie i świadcząc o Tobie w tym czasie, w którym nam przyszło żyć. Prosimy, mów do nas, Panie, teraz, kiedy otwieramy Twe Słowo i wpatrujemy się w nie, prosimy, niechaj Twój Duch porusza nasze serca. Niechaj to Słowo sięga głębiej niż może sięgnąć ludzkie słowo. Niechaj Twe Słowo oczyszcza nas, uświęca nas, ubogaca nas. Niechaj Twe Słowo uzdrawia nas. Niechaj Twe Słowo prostuje w nas to, co krzywe. Prosimy, mów do nas, Boże, i niechaj Twój Święty Duch zaszczepi to Słowo w naszych sercach, abyśmy chodzili w posłuszeństwie Tobie i wydawali owoc, który będzie trwały i owoc, który będzie się pomnażał. Prosimy w imieniu Twoim, Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu. Amen. Otwórzmy proszę Ewangelię Mateusza, 25 rozdział, gdzie Pan Jezus opowiada trzecią z kolei przypowieść, wyjaśniającą nam, w jaki sposób mamy oczekiwać Jego przyjścia. Tak jak już zauważyliśmy, rozważając 24 i 25 rozdział, widzimy tutaj pewną ciągłość, pewną całość tego, o czym Pan Jezus mówi, odpowiadając na pytanie uczniów po tym, jak podziwiając świątynię w Jerozolimie, Jezus mówi, że nie zostanie z niej kamień na kamieniu. I uczniowie po tych uwagach Pana Jezusa przychodzą do Niego na osobności na Górze Oliwnej i pytają, kiedy to się stanie? I dodają jeszcze drugie pytanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia? I Pan Jezus odpowiada na te dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczące zburzenia świątyni w Jerozolimie, co wiemy wydarzyło się w 70 roku po Chrystusie. I drugie pytanie dotyczące Jego przyjścia. Ewidentnie uczniowie łączyli te dwa wydarzenia. W ich rozumieniu zburzenie świątyni oznaczało koniec wiary w Boga czy kultu Boga i jednocześnie koniec świata, powrót Chrystusa. Pan Jezus odpowiada na te dwa pytania i tak jak widzieliśmy, nie jest łatwo rozdzielić w tym 24 rozdziale te fragmenty, które odnoszą się do zburzenia świątyni, od tych, które odnoszą się do wydarzeń poprzedzających przyjście Pana Jezusa i ten dzień Jego przyjścia. A więc tutaj Pan Jezus mówi o tych jakby trzech aspektach i to musimy uważnie śledzić, to na to poświęciliśmy sporo czasu i rozważyliśmy to, mam nadzieję, że w jakiejś mierze nam to pomogło zobaczyć te trzy rzeczy, o których Pan Jezus tutaj mówi. Odpowiada na dwa pytania, ale Pan Jezus dzieli tą swoją odpowiedź na takie trzy segmenty. Z jednej strony mówi najpierw o tych rzeczach, które będą się działy, o różnych wydarzeniach na tej ziemi. Mówi o trzęsieniach ziemi, o wojnach, o głodzie, zarazach, chorobach. I Pan Jezus mówi, to są rzeczy, które będą się działy do mojego powrotu. I Pan Jezus mówi, że nawet to pokolenie, które wtedy jeszcze żyło, zobaczy te wszystkie rzeczy. I tak się rzeczywiście stało. Historia tego dowodzi, że w tamtych czasach były wojny, były trzęsienia ziemi, był głód, były różnego rodzaju zarazy, więc tamto pokolenie już to wszystko widziało, te wszystkie rzeczy. Pan Jezus mówi, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Pan Jezus nie powiedział, że to wszystko się skończy za tego pokolenia i że Jezus wróci za tego pokolenia. Tego Jezus nie powiedział. Jezus powiedział, że te rzeczy, te znaki się wydarzą za tego pokolenia. Natomiast Pan Jezus mówi też szczegółowo w tym fragmencie, w 24 rozdziale, o zburzeniu świątyni w Jerozolimie. I tam już mówi w kontekście ściśle tego wydarzenia. Mówi o uciekaniu z Jerozolimy, gdy zobaczą pewne znaki. I tutaj musimy połączyć ten fragment z Ewangelii Mateusza z szerszą wypowiedzią z Ewangelii Łukasza, gdzie mamy dodatkowe jeszcze szczegóły tego, co Pan Jezus tutaj mówi, i z Ewangelią Marka. W tych trzech Ewangeliach mamy ten sam kontekst, gdy uczniowie pytają o zburzenie świątyni i Pan Jezus tam odpowiada. I jak połączymy razem te trzy fragmenty, to łatwiej nam jest wyłuszczyć te wiersze, które dotyczą zburzenia Jerozolimy. Bo na przykład w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi o wojskach, które otoczą Jerozolimę. I tak się stało w roku 70, kiedy wojska rzymskie otoczyły Jerozolimę. I wtedy Pan Jezus mówi, wtedy uciekajcie. I tak było, rzeczywiście, chrześcijanie uciekli z Jerozolimy. Większość chrześcijan opuściła Jerozolimę przed jej zburzeniem. Natomiast Żydzi, którzy nie wierzyli tej prorockiej zapowiedzi Pana Jezusa, zginęli. I kolejna rzecz, o której Pan Jezus mówi, to ów dzień, dzień Jego powrotu. I mówi, o tym dniu nikt nie wie. I ten jeden dzień Jego powrotu Pan Jezus oddziela od tamtych rzeczy. Tamte rzeczy, mówi, będą się działy i będziecie je widzieli. I Pan Jezus przyrównuje te różne wydarzenia na ziemi do bólów porodowych, co sugeruje, że będą się nasilać, że będą coraz częstsze. I patrząc na historię, widzimy, że to rzeczywiście ma miejsce, że te rzeczy, o których Pan Jezus mówi, nasilają się. Szczególnie w ostatnim wieku, w XX wieku, widzimy nasilanie się trzęsień ziemi. Widzimy nasilanie się konfliktów między narodami. Widzimy nasilanie się prześladowań chrześcijan. W XX wieku zginęło więcej chrześcijan niż na przestrzeni wszystkich wieków wcześniejszych. A więc tutaj mamy naprawdę nasilenie się prześladowania Kościoła. W wielu krajach nasi bracia i siostry są bardzo prześladowani. Na tej podstawie nasilania się tych zjawisk i my dzisiaj, żyjąc w tym pokoleniu, winniśmy być gotowi na przyjście Pańskie. Tak jak mówiłem, to przyjście Pana Jezusa, chociaż nikt nie zna tego dnia ani tej godziny, nie nastąpi bez wypełnienia się pewnych rzeczy. To nie jest tak, że dzisiaj Pan Jezus może przyjść, czy jutro Pan Jezus może przyjść. Pan Jezus może przyjść wkrótce, ale to nie jest tak, że może przyjść w każdej chwili dosłownie. Dlaczego tak mówię? Przeczytam fragment z listu do Tesaloniczan, gdzie apostoł Paweł mówi o pewnych rzeczach, które muszą się wydarzyć, zanim Pan Jezus przyjdzie. I tak długo, jak one się nie wydarzą, to wiemy, że Pan Jezus nie przyjdzie. Więc ci, którzy mówią, że Pan Jezus może przyjść dzisiaj albo jutro, nie biorą pod uwagę tych wskazówek, które apostoł Paweł daje w liście do Tesaloniczan. Jak przeczytacie pierwszy i drugi list do Tesaloniczan, zauważycie, że w tym zborze sprawa powrotu Pańskiego była sprawą numer jeden. Oni tam naprawdę byli podekscytowani powrotem Pańskim. Do tego stopnia, że niektórzy przestali pracować, zostawili swoją pracę i czekali, aż Pan przyjdzie, co doprowadziło do tego, że inni wierzący musieli na nich łożyć, musieli ich karmić. I Paweł musiał napisać do nich, słuchajcie, tak nie może być. Mówi, kto nie chce pracować, niech nie je. Mówi, zabierzcie się do roboty. Nie w ten sposób macie czekać na powrót Pański, że teraz zostawicie wszystko i będziecie czekać, aż On wróci. Więc w tamtym zborze naprawdę było gorące oczekiwanie na powrót Pana, ale w niewłaściwy sposób. I Paweł tutaj w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan koryguje tą ich postawę i mówi, tak, bądźcie gotowi na powrót Pana, żyjcie w gotowości, ale wiedzcie, że muszą nastąpić pewne wydarzenia, zanim Jezus powróci. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, od pierwszego wiersza, czytajmy. Apostoł Paweł kieruje do nich takie słowa. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się przed Nim, nie dajcie się co do tego tak szybko zachwiać w swoim myśleniu, ani zatrwożyć, czy to przez ducha, czy to przez słowo, czy to przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Chrystusa. A więc zobaczcie, i w tamtych czasach byli ludzie, którzy wstawali i rzekomo pod natchnieniem ducha mówili: już nastał dzień Chrystusa. Byli i wtedy w pierwszym kościele tacy prorocy, którzy prorokowali już wtedy przyjście pańskie. I Paweł mówi: nie dajcie się takim oszukać. Nie dajcie się, nawet jeśli oni przemawiają i twierdzą, że przemawiają z ducha Chrystusowego, to nie jest prawda. Dlaczego? Dalej do nich mówi, dlaczego? Wiersz trzeci. Aby was nikt w żaden sposób nie zwiódł, gdyż dzień ten nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który sprzeciwia się i wynosi nad wszystko, co nazywa się Bogiem lub jest przedmiotem czci, także on w świątyni Boga zasiądzie jako Bóg, wskazując na siebie samego, że jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tych sprawach wam mówiłem? A więc zobaczcie, apostoł Paweł mówi, że zanim nastąpi ten dzień powrotu pańskiego, musi przyjść wielkie odstępstwo i objawić się antychryst, gdyż o nim tu jest mowa. Ten, który się będzie podawał za Boga, i zauważcie, on się musi objawić. To znaczy, że będziemy wiedzieć o nim. To nie jest tak, że ktoś powie, że tam gdzieś jest antychryst, że już antychryst żyje, że już antychryst działa. Oczywiście duch antychrysta już wtedy działał. Jan o tym pisze w swoim liście, mówi, że na świat wyszło wielu antychrystów i że duch antychrysta i tajemna moc nieprawości już działa. Ale to nie oznacza, że to jest ten antychryst, o którym tu jest mowa, który się będzie podawał za Boga i zasiądzie w świątyni Boga, cokolwiek to oznacza, czy to będzie w kościele, że Kościół go uzna za swojego Boga, za tego prawdziwego Mesjasza, i w świątyni Boga w znaczeniu Kościoła, czy też rzeczywiście, jak niektórzy twierdzą, zostanie odbudowana świątynia w Jerozolimie i tam w tej świątyni on zasiądzie, podając się za Boga. W każdym razie, zobaczcie, Paweł tutaj mówi, że dzień Chrystusa nie przyjdzie wcześniej, zanim to się nie wydarzy. A więc z tego powodu twierdzę, że Pan Jezus nie może przyjść dzisiaj, bo jeszcze się nie objawił ten człowiek. Jeszcze nie widzimy czegoś takiego, żeby w świątyni Boga zasiadł taki człowiek, podając się za Boga, i żeby było wielkie odstępstwo, co dla mnie w moim odczuciu bardziej sugeruje to, że cały ten widzialny Kościół, cały w znaczeniu instytucjonalnego Kościoła, większość ludzi, którzy się podają za chrześcijan, uznają tego właśnie człowieka przewrotnego, tego oszusta za Boga i będą go czcili jako Boga. Więc w moim zrozumieniu bardziej to dotyczy świątyni w znaczeniu Kościoła niż jakiegoś miejsca na ziemi. Ale tutaj nie jestem dogmatyczny. Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli dożyjemy tych czasów. W każdym bądź razie z tego względu to nasze oczekiwanie na Pana ma być oczekiwaniem, ponieważ te rzeczy, kiedy zaczną się dziać, mogą się zacząć dziać bardzo szybko. I jeśli dzisiaj nie jesteśmy gotowi na przyjście Pana, gdy one zaczną się dziać, wtedy się nie zdążymy przygotować. Więc to nie o to chodzi, że to się jeszcze nie wydarzyło. Pan Jezus też mówi, że tuż przed Jego przyjściem będą działy się niezwykłe rzeczy na niebie. Księżyc zamieni się w krew, gwiazdy będą spadać z nieba, różnego rodzaju kosmiczne zjawiska będą poprzedzały też bezpośrednio Jego przyjście. Więc to, że jeszcze to się nie wydarzyło, nie oznacza, że mamy dużo czasu i możemy sobie spokojnie żyć i czekać. Nie, Pismo, jak widzimy, Pan Jezus właśnie po to mówi o tych rzeczach w Mateusza 24, 25, wzywając swoich uczniów, żeby trwali w ciągłej gotowości. Tak jak ostatnio mówiliśmy, przyglądając się tej poprzedniej przypowieści o mądrych i głupich pannach, Pan Jezus mówi, że musimy być jak te mądre panny, które mają olej w swoich lampach, których ogień ciągle płonie. Wtedy jesteśmy gotowi. Nie jak te głupie panny, które miały lampy, ale nie miały oleju. I gdy przyszedł oblubieniec, one wtedy zaczęły dopiero szukać oleju. Dopiero wtedy chciały, żeby te lampy mogły płonąć i żeby były gotowe, ale to już było za późno. Więc taka postawa, że jeszcze mamy czas, że zdążymy się przygotować, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, jest postawą, która jest tutaj skrytykowana przez Pana Jezusa. Pan Jezus wzywa nas do ciągłej czujności, do ciągłej gotowości. I to ma dwojaki wymiar. Tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony Jego przyjście jest rychłe w dwojaki sposób. Rychłe w taki sposób, że po pierwsze nie wiemy, kiedy przyjdzie, i po drugie te wydarzenia rychło się wydarzą, czyli szybko mogą się wydarzyć. Więc wtedy nie będzie dużo czasu. Kiedy to zacznie się dziać, to będzie tak jak teraz. Widzieliście, co się działo. Jednego dnia chodzimy, pracujemy, wszystko działa, samoloty latają. Drugiego dnia wszystko się zmienia. Wychodzi ustawa, zamykają granice, zamykają lotniska. Nagle znajdujemy się w innym świecie. W ciągu jednego dnia, z dnia na dzień się sytuacja zmieniła. Nie możemy się spotykać. I tak samo, kiedy zaczną się te rzeczy dziać, o których tutaj Pan Jezus mówi, to nie będzie tak, że to będzie powolutku, pomalutku, będziemy mieli czas i będziemy jeszcze mieli dużo czasu, żeby się przygotować. Te rzeczy rychło się wydarzą, nagle się wydarzą. I ci, którzy nie będą gotowi, nie będą gotowi. I wtedy za późno kupować olej, wtedy za późno pokutować i szukać Bożej łaski i starać się przygotować serce. Jeśli teraz cały czas marnujesz swój czas, marnujesz swoje życie, inwestujesz swoje możliwości, które Bóg ci dał, w rzeczy, które nie służą Królestwu Bożemu, kiedy Jezus przyjdzie, ogarnie cię strach, ogarnie cię panika. I to nie będzie żadne szczere nawrócenie. To będzie takie nawrócenie, jakie widzimy w wielu ludziach, którzy stykają się z burzliwymi okolicznościami swojego życia. Tak jak wielu marynarzy, często powołuję się na ich przykład, bo to takie znamienne historyczne świadectwa są. Marynarzy, którzy w czasie sztormu, tak jak za Jonasza, wszyscy się modlili do swojego Boga. Tak, jak przychodzi taki sztorm, jak przychodzi takie zagrożenie, wojna, jakaś właśnie zaraza, wszyscy się modlą. O, wszyscy tacy są pobożni. Ale niech tylko troszeczkę się rozluźni, niech tylko wiatr przestanie wiać, niech fale opadną i już dalej jest dobrze, już się dalej bawią, przypływają do portu i hulaj dusza. Niestety. Więc takie nawrócenia w czasie burzy, w czasie sztormu często są nietrwałe. Często są wyrazem tylko strachu człowieka przed karą, przed sądem, przed Bożym gniewem, przed śmiercią, ale to najczęściej nie prowadzi do tego, o co chodzi w nawróceniu, w uznaniu Jezusa Chrystusa za Syna Bożego, za jedynego Zbawiciela, za Tego, który jest drogą, prawdą, życiem. Poznanie Go, oddanie Mu swojego serca jako Panu w posłuszeństwo. A więc z tego względu cała ta wypowiedź Pana Jezusa jest nacechowana wezwaniami do czujności, do gotowości, do tego, by nie odkładać na jutro, by nie czekać, że jeszcze mamy czas z tym czy z tamtym, ale żeby żyć w gotowości, żeby oczekiwać powrotu Pańskiego. I kiedykolwiek by nie przyszedł, jesteśmy gotowi. Cokolwiek by się nie zaczęło dziać wokół nas, jesteśmy gotowi. Do takiej postawy Pan Jezus nas wzywa. Od 14 wiersza czytajmy. Podobnie pewien człowiek, odjeżdżając za granicę, przywołał swoje sługi i przekazał im swój dobytek. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, od 14 wiersza. A więc Pan Jezus tutaj pokazuje nam pewnego bogatego człowieka, który wyjeżdża, przywołuje swoje sługi i rozdaje, czy przekazuje im, aby zarządzali jego majątkiem. To jest nadal jego majątek, on im nie dał tego majątku, żeby robili z nim co chcą, ale to jest jego majątek, oni są jego sługami, i on im przekazuje swój majątek, żeby tym majątkiem zarządzali, co jest jasne z dalszej części tej przypowieści. I temu wprawdzie dał 5 talentów, a temu 2, a temu 1, każdemu według jego możliwości. Widzimy więc, że nie wszyscy dostają tyle samo, ale każdy otrzymuje tyle, ile ten pan uznaje, że będzie w stanie tym dobrze zarządzać. Jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej, według możliwości. Co pokazuje nam, że Pan Jezus w swoim królestwie nie daje wszystkim tyle samo i nie powołuje wszystkich do tego samego, ale według swojej mądrości, według swojego uznania, według swojego planu, jednemu daje więcej, drugiemu daje mniej. Od tego, któremu dał więcej, więcej oczekuje. Od tego, któremu dał mniej, mniej oczekuje, bo wie, że jego możliwości są inne. Więc ten, który ma więcej, nie może myśleć o sobie i nie powinien patrzeć na tego, który ma mniej, że został jakoś uhonorowany i wywyższony i jest jakiś ważniejszy i znaczniejszy. Raczej musi się skupić na tym, że jak tak dużo otrzymał, to musi naprawdę mocno pracować, żeby to wszystko, co otrzymał, obracać tym w taki sposób, żeby to przynosiło jego Panu zyski. Na tym się mają skupiać słudzy, nie na porównywaniu się z innymi sługami. Ten, który dostał mniej, mówi, a czemu ja tak mało dostałem? Ja też chcę to, co tamten. Czemu ja nie mam tego daru, czy tamtego, który ten ma? Nie. Skup się na tym, co masz i bądź wierny w tym, co Bóg tobie powierzył. Inwestuj ten czas, który Bóg ci powierzył. Wkładaj swoje siły, które Bóg ci dał, w to, do czego On ciebie powołał. Powołał nas do różnych rzeczy, obdarował nas różnymi darami, ale od wszystkich nas oczekuje, że będziemy wierni w tym, co nam dał, że będziemy dobrze obracali tym, co nam powierzył. Nie porównuj się z drugim, nie zazdrość drugiemu. Skup się na tym, do czego ciebie Pan Jezus powołał i bądź wierny w tym, co On tobie dał, gdyż z tego zostaniesz rozliczony. Nie będziesz rozliczony z tego, co Bóg dał drugiemu, będziesz rozliczony z tego, co ty dostałeś. I zobaczymy, my pewnie znacie tą przypowieść, tutaj to nie jest to, że pierwszy raz to słyszycie, tak? Zakładam, że wszyscy ją wielokrotnie czytaliście, dobrze ją znacie, więc nie czytam jej całej, tylko od razu przechodzę do wyjaśnienia, czy przypomnienia, bo to też chyba są rzeczy, które dobrze rozumiemy, ale przypominamy je sobie, aby w tym trwać, aby tak żyć. Kiedy rozdał im to wszystko, koniec 15 wiersza mówi, że zaraz odjechał, czyli rozdał swój majątek i wyjechał. I wiersz 16, a poszedł ten, który wziął 5 talentów, obracał nimi i uzyskał drugie 5 talentów. I tutaj jest takie słowo użyte, które oznacza, że on pracował nad tym, co dostał, że on obracał tym, co dostał, handlował, nabywał za to, co dostał. Czyli tu jest ta idea, że on otrzymał te 5 talentów i zaczął nimi obracać. Może króciutko tylko o tych talentach. To słowo w naszym języku, podobnie jak w niektórych innych europejskich językach, odnosi się do naszych zdolności, umiejętności, talenty, tak? Mam talent, taki program jest, tam ludzie przyjeżdżają i prezentują swoje talenty, śpiewają, jakieś akrobacje wyprawiają, różne rzeczy robią. I często my, czytając ten fragment, automatycznie to zrozumienie tutaj wczytujemy. 5 talentów, aha, czyli ten ma 5 talentów, umie śpiewać, chodzić po linie, pracować przy elektryce, zarządzać pieniędzmi i tak dalej. Czyli czasami wczytujemy to w ten sposób, ale jeśli troszeczkę czytacie dłużej Biblię, to wiecie, że talent w tym oryginalnym znaczeniu, to słowo, które tu jest użyte, nie oznacza talentu takiego naturalnego, tylko talent to była pewna miara wagi. Mogła odnosić się do miedzi, do srebra albo do złota. I w zależności do tego, do czego się odnosiła, no oczywiście wartość była inna. Najczęściej w tamtych czasach, jeśli chodzi o finansowe kwestie, odnosiła się do srebrnych monet. I była to wartość 20 lat pracy przeciętnego pracownika. Więc możecie sobie przeliczyć, jakie to były pieniądze. Jeden talent to 20 lat pracy przeciętnego pracownika i jego wynagrodzenia. 6 tysięcy denarów. Taka była wartość jednego talentu. Ale tutaj jakby to nie jest tak naprawdę istotne w tym, ile to było. To, ważne, że to było sporo, tak? To jest istotne, że to nie było mało, to był majątek. 5 denarów to całe życie tyle nie zarobisz. 5 talentów, tak, dziękuję. 5 denarów w 5 dni można zarobić, ale 5 talentów to już życia nie starczy, żeby tyle zarobić. Więc tutaj ten jeden otrzymał naprawdę ogromną sumę do zainwestowania, ale nawet ten, który dostał jeden, dostał dużo. I to jest o tyle ważne, że każdy z nas dostał dużo. Może mi się wydawać, że ten ma więcej, albo tamten ma więcej, albo ta ma więcej, ale bracie i siostro, każdemu z nas Bóg dał hojnie, różne rzeczy. Problem w tym, że my często nie umiemy docenić tego, co mamy. Problem w tym, że nie obracamy tym, co mamy i wtedy to rzeczywiście nie ma wielkiej wartości. Jakbyś dostał 1 000 000 złotych i schował w skarpecie ten 1 000 000 złotych i dostałbyś 10 milionów i schowałbyś w skarpecie 10 milionów, no to co za różnica, jak to trzymasz w skarpecie całe życie? Możesz tam mieć 10 milionów w skarpecie, ale jak to siedzi w skarpecie i nie korzystasz z tego i nic z tym nie robisz, no to co jest to warte? To jest tyle, co byś tam złotówkę włożył do tej skarpety. No tyle samo warte. Więc wielu ludzi ma majątek, ale przez to, że go nie doceniają, przez to, że go schowali gdzieś, tak jak ten tutaj, jeden ze sług, no to wydaje mi się, że nic nie mają. Gdyby tylko zaczęli obracać tym, co mają, jak ten, który miał 5, jak ten, który miał 2. Czytamy, że ten, który miał 2, tak samo wziął i uzyskał drugie 2, pomnożył to, co miał, pomnożył dwukrotnie, tak jak tamten. A ten, który wziął 1, odszedł, rozkopał ziemię i schował srebro swojego pana. Dalej wyjaśni nam dlaczego, chociaż ja mu nie wierzę. Po długim czasie, zauważcie, po raz kolejny, mamy jakiś długi czas. Nie wiem, czy zauważyliście, że w tych wszystkich przypowieściach o wiernym i niewiernym słudze, o 10 pannach i o tym, o tych talentach, mamy jakiś dłuższy czas, w którym Pan nie przychodzi. Także panny zasnęły, czekając na Niego. Także jeden z tych sług, widząc, że Pan nie wraca, z 24 rozdziału, pamiętacie, zaczyna bić w swoje współsługi, łajdaczyć się, marnować majątek swojego Pana. I tutaj też, po długim czasie. Więc Pan Jezus nie mówi, że do Jego powrotu jest dużo czasu, ale w tych przypowieściach sugeruje, że to nie będzie tak od razu, że jutro wróci, że pojutrze wróci, że zaraz odejdzie i za parę dni już wróci. W tych przypowieściach jest pewna sugestia, że to troszkę czasu potrwa. Po długim czasie przyszedł Pan owych sług i rozlicza się z nimi z rachunków. Czyli widzimy, że to nie było tak właśnie, że dał im, żeby sobie robili, co chcą z tymi talentami, tak jak Bóg nam nie dał, bracia, siostry. Żebyśmy sobie robili, co chcemy i żebyśmy je wykorzystali, jak nam się podoba i kiedy nam się podoba i kiedy nam jest po drodze i kiedy nam jest wygodnie i kiedy nam się chce i kiedy nam się nie chce. Nie. Bóg dał nam różne talenty. Każdemu z nas dał obficie. Bóg jest hojnym Bogiem. Ale dał nam, żebyśmy tym rozporządzali w taki sposób, żeby odnieść maksymalne zyski dla Jego chwały. I przyjdzie dzień naszego rozliczenia. Czytamy, że my wszyscy, apostoł Paweł mówi, my wszyscy musimy stanąć przed sędziowskim tronem Chrystusa. I każdy z nas zda sprawę za swoje uczynki. Każdy z nas zda sprawę ze swojego szafarstwa, czyli z tego, co nam powierzono. Chrześcijanie będą musieli się rozliczyć przed Panem Jezusem z tego, co zrobili ze swoim czasem, ze swoimi pieniędzmi, ze swoimi umiejętnościami. Będziemy musieli z tego zdać sprawę. Tak jak ci słudzy, zobaczcie, to są słudzy tego Pana i On ich wzywa i mówi, teraz się rozliczymy. Zobaczymy, co zrobiliście z tymi workami srebra, które wam dałem. No to chodźcie, pokażcie, co żeście zyskali, co żeście zrobili, jak żeście pracowali. I przystąpił ten, który wziął 5 talentów i przyniósł dalsze 5 talentów, mówiąc, Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem nimi. A Pan jego powiedział mu, dobrze, sługo dobry i wierny. W małych byłeś wierny, ustanowię cię nad wieloma. Wejdź do radości swego Pana. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ten sługa przychodzi, pokazuje, że nie zmarnował czasu, nie zmarnował tego, co ten Pan mu dał. I ten Pan mówi, byłeś wierny nad małym. To, wiecie, to w oczach tego Pana to jest mało, bo on jest tak bogaty, że dla niego te 5 talentów to jest mało w porównaniu z tym, co on jeszcze ma do zaoferowania. A więc tu mamy do czynienia z takim Panem, tak bogatym Panem. Mówi, byłeś wierny w małym. 5 talentów to majątek, ale dla niego, mówi, to jest mało. Ale teraz, mówi, ustanowię cię nad czymś wielkim, dlatego że byłeś wierny w małym. To jest pewna zasada, która, wierzę, już się ziszcza teraz tutaj na ziemi, ale to, o czym tutaj Pan Jezus mówi, ewidentnie ma kontekst końca czasów. Ponieważ ten Pan mówi do niego, wejdź do radości swojego Pana, to znaczy uczestnicz w mojej radości, będziesz miał udział w mojej radości. Ja się cieszę z tego, co ty zrobiłeś, ja się cieszę z twoich dokonań i ty będziesz miał udział w mojej radości. Więc to jest taki Pan. Zobaczcie, jak Jezus siebie tutaj w tej przypowieści reprezentuje, jako takiego Pana, który cieszy się z dokonań swoich sług i daje im udział w jego radości. I mówi o wielkich rzeczach, nad którymi ustanowi tych, którzy są wierni. Czyli tak jak mówię, w tym aspekcie doczesnym, jeśli my dzisiaj jesteśmy wierni w małych rzeczach, już za tego życia doświadczamy tego, o czym tu Pan Jezus mówi. Pan Jezus stawia nad nas nad większymi rzeczami, powierza nam więcej. Najpierw nas sprawdza w małych rzeczach. To nie jest tak, że Bóg od razu daje nam wszystko na początku, że od razu czyni cię bogatym we wszystkie dary, możliwe, masz możliwości robienia wszystkiego, co robił Jezus. Niektórzy tak to dzisiaj przedstawiają. Mówią młodym, nawróconym ludziom, żeby szli, uzdrawiali chorych, wypędzali demony, wskrzeszali zmartwych. Nawróciłeś się, masz w Jezusie Chrystusie dostęp do wszystkiego, całej mocy. Nie widzę tego w Słowie Bożym. Żeby coś takiego było dostępne od razu na samym początku dla każdego wierzącego. Raczej widzę Pana, który powołuje swoich uczniów, 3 lata poświęca im czasu, szkoli ich, koryguje ich błędy, pomaga im zrozumieć, na czym polega Królestwo Boże i dopiero po 3 latach napełnia ich swoim świętym duchem i w mocy ducha ich posyła. I nie widzę w Dziejach Apostolskich, żeby wszyscy, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym w dzień Pięćdziesiątnicy, a było tam 1000 ludzi, czytamy, którzy zostali napełnieni Duchem Świętym i przyłączeni do Kościoła, żeby oni zaraz czynili to, co uczniowie. Nie czytamy o tych uczniach, żeby oni uzdrawiali chorych, żeby oni wypędzali demony, żeby oni te rzeczy czynili. Nie widzimy tego. To nie znaczy, że z czasem niektórzy z nich nie dorośli do takiego miejsca. Później czytamy o 7 diakonach pełnych Ducha Świętego i widzimy, że Duch cudownie działa w życiu tych ludzi też. Natomiast jeśli my dzisiaj jesteśmy wierni w tym, do czego Bóg nas powołał, możemy spodziewać się, że Pan podniesie nas i będzie nas bardziej używał, że będzie bardziej się objawiał w naszym życiu. Natomiast jeśli nie jesteśmy wierni w tym małym, jeśli codziennie nie czytamy Słowa Bożego, jeśli codziennie się nie modlimy, jeśli codziennie nie dbamy o swoją rodzinę, jeśli nie pracujemy w naszych miejscach pracy, jak powinniśmy pracować jako słudzy Chrystusa, nie jako dla ludzi, ale jako dla Pana, to co my się możemy spodziewać, że Bóg nas będzie bardziej używał i będzie bardziej działał w naszym życiu? Jeśli nie jesteśmy wierni w takich podstawowych rzeczach, których się oczekuje od ludzi tego świata, żeby byli wierni. Jeśli my jako chrześcijanie nie wyróżniamy się, jeśli my jako chrześcijanie nie jesteśmy tymi, którzy świecą jasno, światłością w naszej pracy, w naszych domach, wśród naszych sąsiadów, wśród ludzi wokół, to jakże możemy spodziewać się, że Pan ustawi nas nad czymś wielkim pewnego dnia? Więc tutaj wierzę, że ta zasada jest zasadą, która już się ziszcza w jakiejś mierze, ale oczywiście ostatecznie przy przyjściu Pańskim Pan Jezus ma zaplanowane dla tych, którzy wiernie Mu służą, wielkie rzeczy w Jego wiecznym Królestwie. To nie jest tak, że jak przejdziemy na drugą stronę, jak już Pan Jezus powróci i ustanowi swoje królestwo, to będziemy siedzieć na chmurce i brzdąkać na harfie całą wieczność. Bóg nas nie do czegoś takiego uczynił. Bóg uczynił człowieka od samego początku do życia i czynienia i pracowania ku satysfakcji Boga i satysfakcji człowieka. Ku radości Boga i radości człowieka. Widzimy, że kiedy Bóg uczynił Adama i Ewę, to nie posadził go na chmurce, żeby grał na harfie cały dzień, tylko uczynił go na ziemi, w pięknym ogrodzie. Dał mu zajęcie, którym Adam się cieszył, którym czuł się spełniony i wielbił Boga w ten sposób. Więc nie spodziewam się, że w wiecznym królestwie będziemy siedzieć na chmurkach i grać na harfie. Ale spodziewam się, że skoro Bóg uczyni nowe niebiosa i nową ziemię, tam na tej nowej ziemi będzie co robić. I tam, bracia i siostry, nie będzie już mozołu, tak jak tutaj jest na ziemi często. Ja ostatnio miałem taki mozuł, wylewałem beton. Cała moja rodzina miała mozuł. Przez moje wylewanie betonu na podwórku. Przez 2 tygodnie się mozoliłem i czasami miałem dosyć i żałowałem, że się za to wziąłem. Ale tam będzie tylko radość w pracy dla Boga. Tam czegokolwiek się weźmiesz, do czegokolwiek rękę przyłożysz, to ci będzie szło. A wiecie, jak to jest dobrze, jak tam coś idzie, nie? Jak ciasto, siostry, zrobicie. Piękne ciasto, wszyscy przyjdą, o, jakie ciasto. I się cieszymy, że coś zrobiliśmy. W końcu, jak skończyłem ten beton, też się trochę ucieszyłem, chociaż jeszcze dużo tam brakuje. Ale wiecie, jak to dobrze jest, bracia, kiedy za coś się weźmiemy, zmajsterkujemy i wyjdzie w końcu, skręcimy tą szafę, szuflady dobrze chodzą. Jaka to radość, nie? Więc tak jesteśmy stworzeni, mamy tę satysfakcję, kiedy coś zrobimy i nam wyjdzie. I kiedy jeszcze Bóg powie, wow, dobrze, sługo wierny. Kiedy Bóg pochwali to, co zrobimy. Więc Pan Jezus tutaj chwali za tego sługę jednego i drugiego, tego, który 5 przyniósł, tego, który przyniósł 2, że pomnożyli ten majątek i mówi, postawię was nad większymi rzeczami, chodźcie do mojej radości, będziemy się weselić i radować. Ale co z tym, który dostał 1? Przystąpił i ten, który wziął 1 talent i powiedział, Panie, poznałem Cię, że jesteś człowiekiem twardym, że żniesz, gdzie nie siałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Czy rzeczywiście on dobrze poznał tego Pana? Czy ten Pan sieje, gdzie nie zbierał? Przecież kto mu dał ziarno? Kto mu dał worek talentów? Czy talent tego srebra najprawdopodobniej w worku? Czy ten Pan oczekiwał, że będzie zbierał z czegoś, czego nie zasiał? Co to jest? Ten sługa, widzimy, ma złą koncepcję tego Pana. Ten sługa nie rozumie swojego Pana. Ma jakiś dziwny, wykręcony obraz. Mówi, ty siejesz, gdzie nie siałeś. Przepraszam, ty chcesz zbierać, tak? Gdzie nie siałeś. Zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, odszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zobaczcie, jaki brak logiki. Jeżeli uważał, że ten Pan jest twardy i faktycznie zbiera, gdzie nie zasiał nawet, to o ileż bardziej chce zbierać tam, gdzie zasiał. To jaka w tym logika, że on ukrył jego talent i nie ma z tego żadnego zysku? Dla mnie to brzmi jak głupia wymówka leniwego człowieka. W Księdze Przypowieści czytamy, leniwy mówi, lew jest na ulicy. To jest gadanie głupiego, leniwego człowieka. Mówisz mu, idź do sklepu, lew jest na ulicy. Lew jest na ulicy, nie idę. Leniwy, po prostu mu się nie chce, wymyśla, cokolwiek wymyśli, żeby tylko nie zrobić tego, co jest. O, będzie padało, chmury takie, nie, jutro będziemy siać. Nie? Dzisiaj nie ma co, będzie padać. Zawsze znajdzie sobie wymówkę. Leniwy, jak nie taką, to inną sobie wymówkę znajdzie. Taką głupią wymówkę sobie wymyślił. Dlatego mu nie wierzę. Że się bał się tego Pana, który dał mu worek pieniędzy i mówi, masz, obracaj tym, co moje. Czego się tu bać? Jakby zainwestował, coś by nie wyszło, coś by stracił, no trudno, no to czasami tak jest, no, że nie zawsze wszystko nam tutaj na tej ziemi wychodzi. Czasami jest tak, że ponosimy różne straty, ale to nie jest taki Pan, który ocenia tylko po zyskach, który nie widzi serca. Zobaczcie, on mówi, sługo zły i leniwy. O to on ocenia. To on ocenił, to on zobaczył w tym człowieku. To jest zły człowiek i leniwy. Leniwy. Tu jest problem. I to jest problem wielu chrześcijan. Lenistwo. Lenistwo. Nie chce się rano wstać z łóżka, żeby się pomodlić, żeby zajrzeć do Słowa Bożego przed pójściem do pracy. O, lepiej spać, założyć ręce, jeszcze troszkę pospać, jeszcze troszkę podrzemać. Tak, to wielu ludzi lubi. Tak jak ten leniwiec z przypowieści. Jeszcze trochę odpocząć, jeszcze mam czas, jeszcze zdążę. Nie chce się zejść ze swojej drogi, żeby pomóc bratu, siostrze. O, jak po drodze, no to dobra. Ale jak już muszę trochę zjechać z drogi, jak już muszę trochę nadłożyć, niech se radzi sama. Lenistwo, samolubstwo. Ma talent, ma możliwości, może pomóc, może coś dobrego zrobić, ale się nie chce. Lepiej sobie wyciągnąć nóżki, na słoneczko wystawić buźkę, posłuchać muzyczki, obejrzeć fajny filmik. O, to jest życie. Ach, to jest dobry sługa, nie? Siedzi, brzuchem do góry leży. I jakoś to będzie. Przecież Pan Jezus miłosierny, łaskawy, to wszystko wybaczy. Miłości wszystko wybaczy. Tak. Się pocieszają, się uspokajają, wszystko będzie dobrze. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ta przypowieść powinna nas napawać lękiem przed takim myśleniem, przed taką postawą. Zobaczcie, jak ten dobry Pan rozprawia się z takim sługą niewiernym. W odpowiedzi Pan jego odrzekł mu, sługo zły i leniwy, gnuśny, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem? Trzeba było więc złożyć moje srebro u bankierów, a ja po przyjściu odebrałbym to, co jest moje, z zyskiem. Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie obfitować, a temu, kto nie ma, i to, co ma, zostanie zabrane. A tego bezużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Słyszycie te słowa? Zobaczcie, jak Jezus obchodzi się z tymi dwoma sługami, z tymi dobrymi, wiernymi sługami. Stawia ich nad wielkimi rzeczami. Zaprasza ich do swojej radości. Ale ze sługą nieużytecznym, ze sługą leniwym obchodzi się bardzo surowo. I mam nadzieję, że widzicie to w tych trzech przypowieściach. Kiedy głupie panny przychodzą i pukają do drzwi, po czasie, czytamy, drzwi były zamknięte i oblubieniec z wewnątrz mówi do nich, nie znam was, idźcie precz. Przecież to jego panny, przecież to te pięć też czekało na niego, one też wierzyły w jego przyjście, one też no chciały być na tej uczcie, ale do nich ten oblubieniec mówi, idźcie precz, nie znam was. Z 24 rozdziału o tym złym słudze czytamy, że gdy jego Pan przyjdzie w owym dniu, wiersz 50 i 51, zobaczcie, co się z nim stanie. Czytamy, potnie go na kawałki, wiersz 51. Wyznaczy mu dział równy z obłudnikami, czyli gdzie? Tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czyli gdzie to jest? Gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów? To wyrażenie siedmiokrotnie pojawia się w Ewangeliach. To jest miejsce, do którego nikt z nas nie chce trafić. To jest miejsce dla bezbożnych, to jest miejsce dla szatana i jego aniołów. To jest miejsce dla obłudników, dla tych, którzy twierdzą, że wierzą, dla tych, którzy mienią się chrześcijanami, dla tych, którzy wyznają swoją przynależność do Chrystusa i Kościoła, ale są niewiernymi sługami. Są obłudnikami w oczach Boga. To jest kłamstwo. Na ludziach mogą zrobić wrażenie, na ludziach mogą wydawać się być prawdziwymi pannami, które czekają na oblubieńca, prawdziwymi sługami, ale na Bogu nie zrobią żadnego wrażenia. Kiedy On przyjdzie, rozliczy każdego z nas, nie na podstawie naszych tylko słów, nie na podstawie tego, co mówimy, ale na podstawie tego, jak żyliśmy i co mamy do zaoferowania. Czy nasza wiara, którą wyznawaliśmy, była aktywną wiarą, była czynną wiarą w miłości, czy była tylko wiarą na naszych ustach, czy była tylko wiarą wyznaną gdzieś tam publicznie w jakimś wydarzeniu, na jakiejś ewangelizacji. Tu jest, bracia i siostry, ważna rzecz, której Nowy Testament nas konsekwentnie uczy. Zbawienie jest darem łaski Bożej przez wiarę, ale ci, którzy są zbawieni, manifestują tą wiarę w swoim sprawiedliwym życiu, w swoim sprawiedliwym postępowaniu. Ci wszyscy, którzy mówią, że wierzą, ale nie wydają owocu w postaci dobrych uczynków, kłamią. Taki jest Boży wyrok. Czy nam się to podoba, czy nie? Dzisiaj wiele słyszymy na temat zbawienia z wiary i wielu sprowadza to do mentalnego zgodzenia się z pewnymi biblijnymi prawami. Wielu sprowadza to do wyznania ust i mówią, jesteś zbawiony, bracie, witaj w rodzinie Bożej, chwała Bogu, już masz bilet do nieba. I niektórzy nawet mówią, choćbyś żył jak dzika świnia, to i tak będziesz zbawiony, bo raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Niektórzy w ten sposób to rozumieją, co jest totalnym absurdem i zaprzeczeniem prawdzie Bożej. Nie, Biblia mówi, że jeśli jesteś zbawiony z wiary, to twoje uczynki o tym świadczą. To twoje uczynki dowodzą tego. A jeśli twoje uczynki przeczą twojej wierze, to musisz się opamiętać, to musisz się na nowo narodzić, to musisz przyjść i powiedzieć, Boże, ratuj mnie z moich grzechów, z moich nieprawości, z mojego zła. Jestem sługą niewiernym, chcę być wiernym sługą, chcę Ci służyć całym moim życiem. I tylko tu jest zbawienie, kiedy Jezus panuje w naszym życiu. Jezus nie będzie Twoim Zbawicielem, jeśli nie jest Twoim Panem. Jeśli Ty panujesz w swoim życiu, jeśli robisz, co Tobie się podoba, chodzisz swoimi drogami, to Twoje zbawienie jest fikcją. Choćbyś Go zapraszał do swojego serca 100 razy. Możesz sobie Go zapraszać do swojego serca jako Twojego osobistego Zbawiciela. On Ciebie nigdy nie zbawi, jeśli w Tobie najpierw nie zapanuje. Zbawienie opiera się na wyznaniu Jezusa Panem. Nie Zbawicielem, Panem. Jeśli wyznasz, że Jezus jest Panem, będziesz zbawiony. I to musi być prawdziwe wyznanie. To nie wystarczy, że otworzysz swe usta i wypowiesz te słowa. Wielu ludzi na ulicy to zrobi. Możecie ich zatrzymać, zapytać, czy Jezus jest ich Panem. Tak, wyznają, że Jezus jest ich Panem. Ale to nic nie znaczy. Ja niedawno z taką dziewczyną siedziałem na ławce, półpijaną. Podeszła do mnie swoim kumplem. I tak zaczęliśmy rozmawiać, okazała się, że gdzieś tam była w jakimś zborze, gdzieś tam w Gdyni. I tak, zaczęła płakać, Jezus jest moim Panem, halleluja. Po prostu jakaś żenada. Tak, ludzie wyznają, że Jezus jest ich Panem. Śpiewają o tym piosenki. Ale to nie piosenki, to nie słowa. To nie deklaracje, to życie. moje i Twoje życie, bracie i siostro, codzienne. Tu jest dowód na to, kto jest naszym Panem. I czy jesteśmy dobrymi, wiernymi sługami, czy jesteśmy obłudnikami. I pewnego dnia będzie wielkie rozczarowanie. Przyjdzie ten wielki dzień, kiedy staniemy przed Jezusem i czytamy, że wielu w tym dniu przyjdzie i co powiedzą? Panie, Panie. Tak, powiedzą Panie, Panie. I nawet powołają się na pewne cudowne rzeczy, które robili. A Jezus spojrzy na nich i powie, nie znam was, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Jeśli nie postępujesz zgodnie z prawem Jezusa Chrystusa, z Jego nauką, z Jego wszystkimi przykazaniami, pewnego dnia usłyszysz te straszne słowa i Twoje powiedzenie, Panie, Panie, nie wystarczy, nie wystarczy. Pan Jezus powie, tak co dalej będziemy czytali w kolejnej przypowieści. A co zrobiłeś, gdy widziałeś głodnego? A co zrobiłeś, gdy widziałeś bezdomnego? A co zrobiłeś, gdy widziałeś tego, który nie miał się w co przyodziać? Dzisiaj na ziemi jest ponad miliard ludzi, którzy codziennie są głodni. Dzień w dzień nie mają co jeść. Czy nas to obchodzi? My mamy co jeść. Każdy z nas ma co jeść. Każdy z nas ma się w co ubrać. A wiecie, ilu ludzi nie ma się w co ubrać? Chodzą w szmatach, naprawdę w strasznych szmatach. Nie mają na nogi nic założyć, nie mają nawet sandałów żadnych, nic. Robią sobie buty z dętek, z opon samochodowych, z różnych rzeczy. Czy nas to obchodzi? Czy to jest gdzieś tam inny świat? Nas to nie obchodzi, to nas nie dotyczy. My mamy bardzo dużo, bracia, siostry. Dobrze byłoby, żebyśmy byli świadomi naszej odpowiedzialności, bo tego, któremu się wiele dało, wiele się oczekuje. Możemy to wydać na siebie, na nasze własne przyjemności, potrzeby i myśleć, że wszystko jest okej. Ale ten dzień to pokaże, czy rzeczywiście tego nasz Pan od nas oczekiwał. Musimy się tu zatrzymać. Niechaj Bóg dopomoże nam rozmyślać o tym. Jak Bóg pozwoli, za tydzień dokończymy ten rozdział i zobaczymy jeszcze kolejne praktyczne aspekty naszej wiary i naszego czekania na Jezusa. Jak mamy na Niego czekać? Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, tak wiele nam dałeś i jesteśmy wdzięczni, że możemy być w gronie Twoich sług, które powołałeś, byśmy służyli Tobie, byśmy rozporządzali Twoim majątkiem, Twoim wielkim bogactwem. I wiemy, że nie jesteś skąpy, wiemy, że nie jesteś chciwy. Dałeś każdemu z nas według naszych możliwości, jednemu więcej, drugiemu mniej. I oczekujesz, że będziemy dobrymi szafarzami Twojego rozlicznego dobra i Twojej rozlicznej łaski. Panie, dopomóż każdemu z nas rozumieć, jak wiele otrzymaliśmy. Rozumieć, jak wielka jest nasza odpowiedzialność w świetle tego, co nam dałeś. Rozumieć, że to, co mamy, nie należy tak naprawdę do nas, jeśli Ty panujesz nad nami, ale wszystko jest Twoje. I powinniśmy się Ciebie pytać, co mamy z tym robić, jak mamy tym zarządzać. Dopomóż nam, kochany Panie, być dobrymi szafarzami Twoich rozlicznych dóbr i wielbić Ciebie, i służyć Tobie, i nie być leniwi, nie dogadzać swemu ciału, ale inwestować w życie duchowe, inwestować w Twoje królestwo, widzieć w tych głodnych, w tych biednych, w potrzebujących Ciebie, wiedząc, że cokolwiek im uczynimy, najmniejszemu nawet z nich, uczynimy Tobie. Pomóż nam, Panie, prosimy, pomóż nam w tym czasie wielkiego egoizmu, wielkiego samolubstwa, materializmu, ludzkiej chciwości i pazerności. Pomóż nam, Panie, być dobrymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski w naszym życiu, Twoich dobrych darów. Aby ten dzień, kiedy przyjdziesz, nie był dniem płaczu i zgrzytania zębów dla nas, ale był dniem wejścia do Twojej radości. Prosimy, działaj w naszych sercach. Nie pozwól nam błądzić, nie pozwól nam oszukiwać samych siebie. Prosimy o Twe łaskawe działanie w każdym z nas. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze Dobry, że jesteś pośród nas. I możemy też naszym codziennym życiu wyznawać to, że jesteś blisko, że troszczysz się, że słyszysz nasze modlitwy. Możemy dziękować, że mamy w Tobie nadzieję każdego dnia, ale też gdy się zgromadzamy, to możemy widzieć Ciebie naszymi duchowymi oczyma, że jesteś blisko, że jesteś pośród nas. Tak się modlę, Ojcze, o to, żebyśmy słysząc słowo, które wierzymy jest, pochodzi od Ciebie, żebyśmy brali je sobie do serca, nie lekceważyli, nie traktowali lekko, ale naprawdę zastanawiali się, że przemawia do nas sam Bóg przez brata, przez swoje słowo. I to nie jest po to, żeby sobie tutaj żeby ktoś coś powiedział, inni coś posłuchali i rozeszli się bez efektu, bez owocu. Dlatego Ojcze, proszę, spraw, żeby to słowo dzisiaj też dotknęło nas, przemieniło, żeby było tym, co przyczynia się do przemiany naszego charakteru na podobieństwo Pana Jezusa, bo chcemy usłyszeć słowa sługo dobry i wierny, a nie usłyszeć słowa potępienia, odrzucenia i skarcenia. Dziękujemy za to słowo, za Twoją obecność w nas i pośród nas. Amen. Thank you. swój niebiański tron. Zostawiłeś, by ziemskie życie wieść, nieść haniebny krzyż, by na siebie wziąć winę mój wstyd i przebaczenia dar ofiarować mi jedynie Ty. Kochany Zbawco, umarłeś by ja mógł żyć. Mu każdy dzień zawdzięczam Tobie. Wolność mam w Jezusa. Stałeś, by w niebie zająć tron, wszystko u Twych stóp, Twoja wszelka moc, całe niebo brzmi pieśnią ku Twej czci. Ziemia woła dziś: Panie Jezu, przyjdź. Jedynie Ty, kochany Zbawco, umarłeś by ja mógł żyć. I każdy dzień zawdzięczam Tobie. Wolność mam Jezus. Gdy przyjdzie czas, kiedy spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy Twej, padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń. Baranek godzien jest przyjąć wszelką rzecz. Czytam z Ewangelii Mateusza 27 rozdziału. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli plan przeciwko Jezusowi, aby go zabić. I związali go, zaprowadzili i oddali go namiestnikowi Poncjuszowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że Jezus został osądzony, żałował tego. I zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym, mówiąc: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. A oni odpowiedzieli: co nam do tego, to Twoja sprawa. I rzucił srebrniki w świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Ale arcykapłani wzięli srebrniki, mówiąc: Nie wolno ich kłaść do skarbca świątynnego, gdyż jest to wycena krwi. A gdy się naradzili, kupili za nie pole garncarza na cmentarzu dla cudzoziemców. Dlatego pole to nazwane jest polem krwi aż do dnia dzisiejszego. Wtedy wypełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza, mówiącego: i przyjęli wartość 30 srebrników jako wycenę tego, który został oszacowany przez synów Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi nakazał Pan. Kochany Panie, w Twoim słowie przez wieki zapowiadałeś przez proroków Twoje przyjście, Twoje cudowne życie, życie królestwa, nową erę w dziejach ludzkości, światłości, która rozprasza ciemność, życia, która zwycięża śmierć, sprawiedliwości, która jest rozwiązaniem dla problemu ludzkiego grzechu. O dziwo, przyszedłeś do swojej własności, a ci, do których przez wieki kierowane były te prorocze słowa, nie rozpoznali Cię, odrzucili Cię. Nawet Judasz, który był w tak bliskim gronie Twoich przyjaciół, Twoich uczniów, który słyszał Twe słowa, który widział Twe czyste, nieskalane grzechem życie, który widział Twe wielkie cuda i być może sam uczestniczył w różnych cudownych rzeczach, sprzedał Cię jak niewolnika za 30 srebrników. Ci, którzy znali Pisma, którzy je czytali, nauczali, wydali Cię w ręce rzymskiego namiestnika jak złoczyńcę, fałszywie oskarżali i domagali się Twojej krwi. Panie, to wszystko zapowiedziałeś, to wszystko musiało się tak stać. Ty już wcześniej wiedziałeś, jakie będą serca tych ludzi, jak się zachowają, co powiedzą, jakie wyroki wydadzą. I to wszystko wieki wcześniej zapowiedziałeś przez swoich proroków. I tak się stało. I wiemy, że to, co się stało, nie było dziełem przypadku, nie było wynikiem klęski Pana Jezusa, pomyłki, nie było wynikiem tylko ludzkich knowań. Ale tak Ty, Boże, zamyśliłeś, aby Twój niewinny Syn, stawszy się człowiekiem, umarł za grzech wszystkich ludzi, wziął na siebie całą ludzką podłość, upadłość, bunt. To wszystko, co stało się udziałem całej rasy ludzkiej po upadku pierwszych ludzi, z czego żaden człowiek nie był w stanie sam się wyzwolić, oczyścić, usprawiedliwić. Dziękujemy, że posłałeś swego Syna w miłości do nas, aby jak baranek został złożony na ofiarę, aby jego krew została przelana i przez tą krew nasze grzechy zmyte, nasze przestępstwa usunięte, zabrane daleko od nas, jak wschód od zachodu. Ty też, Panie, zgodnie z Pismem ofiarowałeś swoje życie w wielki dzień Paschy, kiedy to Izraelici składali baranki paschalne, wspominając to wielkie wyzwolenie z Egiptu, z domu niewoli. To właśnie w ten dzień ofiarowałeś samego siebie za nas, aby nas wyzwolić z domu niewoli, z wielkiej opresji szatana, grzechu, śmierci. To nie krew baranka, to nie krew zwierząt, które były składane na ołtarzu w świątyni, ale tylko Twoja krew przelana na krzyżu Golgoty ma moc uwolnić człowieka z grzechu, ma moc oczyścić od wszelkiej nieprawości. To nie śmierć żadnego z ludzi, ale tylko Twoja śmierć, czystego Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który wziął na siebie grzech całego świata. Tylko w tej śmierci jest nasza nadzieja. Tylko w tej śmierci na krzyżu Golgoty wolność dla każdego, kto wierzy, kto przychodzi pod Twój krzyż i prosi Cię o miłosierdzie, prosi Cię o przebaczenie, prosi Cię o wyzwolenie. Chcemy prosić, Panie, by to dzieło zbawienia, które rozpocząłeś w naszym życiu, abyś je kontynuował do chwalebnego końca. Chcemy prosić, by nasze wspominanie Twojej śmierci, nasze rozważanie Twojego cierpienia, Twojej męki przywodziło każdego z nas do tego miejsca skruszenia przed Tobą, do tego miejsca umiłowania Ciebie, tak jak Ty nas umiłowałeś, zaufania Tobie, poddania się Tobie całkowicie. Modlimy się o naszych bliskich, którzy jeszcze Ciebie nie znają, którzy też tak wiele słyszeli, a jednak ich serca pozostają kamienne, nieczułe, zamknięte dla Ciebie. Panie, wołamy, zmiłuj się nad nimi. Zmiłuj się, pociągaj ku Tobie. Otwórz ich oczy. Daj łaskę pokuty, nawrócenia do Ciebie. Prosimy o nasze dzieci. Prosimy o naszych rodziców. Prosimy o krewnych, sąsiadów. Panie, wołamy o ten naród. Zmiłuj się, przemawiaj do ludzkich serc, pociągaj ku Tobie, prosimy. Ty, Panie, przed swoją męką wziąłeś chleb, złamałeś go i dałeś swoim uczniom podczas tej wieczerzy paschalnej. Dałeś im, mówiąc, bierzcie, jedzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś ten kielich i dałeś swoim uczniom, mówiąc, bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich nowego przymierza, kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. I to czyńcie na moją pamiątkę. I my, Panie, dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni i jesteśmy wdzięczni, że możemy patrzeć wstecz, wspominać słowa proroków, czytać słowa Ewangelii, łamać chleb, jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć. Zwiastując zbawienie, które jest w Tobie, którego jesteś źródłem dla każdego, kto wierzy. Modlimy się, Panie, by nasza wiara była szczerą wiarą. ufną, prawdziwą, niezłomną wiarą. Pomóż każdemu z nas oprzeć się na Tobie i opierać się na Tobie każdego dnia, nie polegać na sobie samych, ale czerpać siłę z Ciebie, aby żyć dla Twojej chwały i wielbić Ciebie. Razem z Tobą chcemy być ukrzyżowani. Nasz stary człowiek ukrzyżowany wraz z Jego pożądliwościami i namiętnościami, a nasze życie ukryte z Tobą w Bogu. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb. Pobłogosław, prosimy, ten kielich. I daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci, dedykując na nowo całe nasze życie w posłuszeństwo jako naszemu Panu. Amen. Tak jak ostatnio, bracia, siostry, tutaj prosimy, byście podchodzili do stołu, bierzcie z tego chleba, będziemy rozlewali z tego kielicha do tych małych kieliszków. Zachęcam też do modlitwy, dziękczynienia, uwielbienia Boga w tym czasie, gdy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, wspominając to, co Pan Jezus dla nas uczynił.